ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية صدق الله العظيم. سورة القارعة مكية وهي 11 آية. سورة القارعة مكي سورة مكة مكرمة كي نازل شيري يولس آيات نبي القارعة أغا تكون كي شيء ما القارعة سشيري أغا تكون كي شيء وما أدراك وما أدراك وطات صفة لي ما القارعة جاتك ونك شيء سلي يوم يكون الناس كالفراش المبثوث فكما رز باندي چشي بدا خلق كل فراش المبسوس فشانتي دا پتنگانو خورو ورو دا قیامت پا رز باندي دا خلق و دازلونا دا دير يرنا دا گبراحتنا او دا قیامت دا تیز و آوازونو پا وجه بانده دا دیر و سخت و آوازونو پا وجه بانده دا وگونه بیده چی لکه چی اوٹا کلیده نو القارعه تکون که دا تیز آواز با دا وگونه اوٹا کلیده دا بار بار دا دیر تکی رایده چی القارعه تو مل قارعه تو و ما ادراک مل قارعه دا قیامت در دا غیبت طرف تا اشاره دا پکی یوم یکون الناسو کل فراش المبثوس پا کم رس چه دا خلق با دا پتنگانو پشانتی شی المبثوس خوارو آر دا انسانانو تشبیح دا پتنگانو سرور کرشولا نو دا دے یو وجہ دادا چی تا پتنگان دے شم لرازی دے رنہ لرازی نو دا دیر گن تعداد کیوی نو دا خلق با ام دیر گنوی اولین آخرین طول برا جمع شوی تمام اولین آخرین میدان حشر کے بئی اولین آخرین چی را جمع شوی نو دا گنوالی طرف تا اشارہ دا پتنگانم گنوی انسانانم گن دا با طول پا یو میدان کرا دیمی دوی موجه دادا جدا انسانان مشابه شو دا پتنگان سرانو دوی موجه دادا جدا پتنگان کمزوری دی نو دا انسانان با پتق روزبان دی دا پتنگان و پشان دی کمزوری دی ضعیف او عاجز بی اوز دا دو صفتونا پا تمام اهل محشر کی عام بوی دا میدان حشر تمام خلق گنن دی کمزورن دی او تریم وجہ دا پتنگانو سر دا انسانانو دا دا چه دا پتنگ دے شمل رازی دے دیر بے تاب وی پریشان وی بے انتظام حرکت کل یوکوا کل بلکوا بے انتظام وی اوز دا دریم صفت دا بے تابی و بے چینی دا با پا خاص مومنانو کی نوی عام و خلقو کی کافرانو کی و عام و مومنانو کی بھئی و خاص کسان و مومنانو کی بنیوی مومنان چه دا قبر نرا پاسی نو لیر اتمینان شتر برا پاسی و تکون الجبالو کل اهن المنفوش دا فرون با سری سریش دا قیامت پر رز باندی دا غٹ غٹ فرون چه از دیر مضبوط کاری دا با سری سریش لکا وحل شوی رنگی نوڑے مختلف رنگونه دی دوره او دا بیا پا گوتو بانی زره زره شی او پا هوا آلو زینه دا مختلف رنگونه پا کفکاری یا دا مالو چو چه پا مشین اوالی شنو دا پا دی هوا که آلو زیر آلو زی ندقه شانت دا غرونه با زره زره شی او پا دی غرونه که اللہ پاک مختلف رنگونه والا پیدا کری دی و من الجبال جددن بیضن و حمرن مختلف الوانها و غرابیب سود غرون بارک صورت فاطر کے اللہ فرمائی کہ دا غرون پا دیکی سپین رنگ کانی مشتا سر رنگ مشتا دیکی مختلف رنگو نری صفق تکتورم دی نو دا غرون کانی مختلف ری نو چی دا غرون زری زری شی نو پا دی ہوا کی لکر رنگی نوڑے اہل زیر اہل زیر اس دین پس فا اما من فقلت موازینه پس دا کم انسان چی درنیشو لی تلی دنی که ندو فهو فی عیشت راضیا نو دیبا پا خوشحال زندگی کیوی دا دا زندگی دا با دا خوشحالیوی دا ایمان تلی درنیشو لی دا عمل صالح تلے درنشلا ندے وقت خوشحال زندگی کی بھی دا قیامت فرض باندھے دا انسان دا عملنا تل لکھی گی شمیر لکھی گی نا شمیر نشترے جو سو منزن ارے کڑی گی سونا منز کڑی درن سونا رے پیو مانز کے رے وزن سونا رے مثال کا طور منز یاد ہو ہر یو عمل چلے نو دا با شمیر لکی گی نا تل لکی گی با نو فا اما من فقلت موازینه جدا چا تل درنی شلی زیادی شلی نا درنی شلی نو عملو نبا تل لکی گی اوز بطوی جی عمل بسنگ تل لکی گی ما رو جونی ولن دا رو جمال سکت لگی شی ما تلاوتو کنو دارا لسوک تلویشی دا نیک عمل لی منز دیو که ندا منز تالا سوک تلویشی موجود شو عملو لارا تیر شو نچه تیر شو ندا با سنگ تلویشی ندا دا انسانی ذهن یو سوال لی اللہ قادر دی پدی بانده چه کمی خبر تا اکڑو اگر تیری شو تا نا ایری شوی اگر دل اللہ واپس ناو لیو دتے اتلی چی دادی دو نکلی اللہ قادر دے دے موجودہ وقت کے جدید آلات چی پیدا شو سمرت تلی ری کتی پیجے نمنا چی دا تل داو کنا دا خواغا تل دا ورد بجلے پر ایک تارونو کی بجلے را روانو منگے وینو چی دا بجلے دا اتاسے دا سر را روانو نوینو خو پا دے تار کی اگر برقی رو را روان لے دا بجلے اگر چپے پکی را روانی منگے وینو نا نو منگ سونا بجلے استعمال کرلا منگے پا کم تلے بتلو و خدا میٹر لگے دلے چھے میاج پس میٹر ریڈر راشن آگوی تا پا مرکار کرے ندا بجلے در لے تلی دا ہوا چھے تا وینی ایم نا اسے محسوس ہے چھے ہوا چلی گی را چلی وینی ایم نا دا ہوا امتلی لکے گی تا دا سیکل موٹر سیکل دا موٹر اور دا ٹرک اور دا بس پدے ٹریر ٹوپا پدے پایو کتے دا ہوا اچھے دام تلی لکے گی وی تا دو گورا چھے دیکھے سونا ہوا دا چھے سونا کمرا دونا پاکے نورا واچوا ناوی سر آنا دا پاگے والی گوری وی دونا پاکے دا دونا کمی دا پاکے نو دا ہوا اندر نے تلی لکے گی نو ستا تبا دا نو دا سونا تبا دا نو دا تبا اندر تلی لکے گی ترمامیٹر را والی وی گوری وی تلی ستا پا دی رگونو کدا وین گردی چکر لگئی دا پا کم رفتار روانا دا نو دے دا پرخپل آلات جستا دا وین رفتار دا غی وزن سومر دے نو دا تلی دی او دا سیزون دا سی تلل کئی چی منگ پی اڈو کوئی گم نخو دا سیزون تلی دی کئی گی اس منگ منو چی دا تلی دی کئی گی نو دا کشان چی ستا من ستا روجا ستا حج ستا زکاة ستا کل خبری دا نیک اعمالی دا تلی دی کئی گی نو کم شی چی تر اس تصور نشو کئی دی دا غیر تون اس خلق اومنل بس دقا سے اومنل چی نیک اعمال او بد اعمال تلی دی کئی گی دا ممکن را کہ دے عملونو لاللہ پاک جسم ورکی احادیثو کی راغلی دی چی پا برزخ کے پدے قبر کے او میدان حشر کے دا انسان عملونو تا خاص خاص شکل ورکی گی پا قبر کے دا انسان دا نیک عملنا یو خشتا تصویر جوڑ شیوی شکل و صورت جوڑ شی او دے ملی سرکی نی او خبر اترے و سرکی دے خوشحال و مشغول ساتھی بد عملونو نا مال و اجدہا جوڑے گی حدیث کے راغلی دی کہ کم سڑے دا مال زکاة نور کئی نو دا مال یو زہریلا مار پا شکل کراشی دے قبر کے او دے بندے لٹکو نور کئی و تا ایز استا اغا مالی ما کہ تا خزانہ کولم و زخیرہ کولم دے احادیثو کدام را دی کہ دا انسان نیک عملونا دا غی نسورلی جوڑا شی انسان پی سور وی او بد عملونا یو بوت جوڑ شی پا انسان دا پاس سواری وی سورة بقرا او سورة آل عمران دا قیامت پر از باندے دا دو گنو گرو اوریز و پشان تیراشی پا خپل قاربان سوری کئی نیک اعمال او بد اعمال دیل اللہ شکل ورکی جسم ورکی او بیادی بندت خی ومن یعمل مثقال ذرة خیرا یرا ومن یعمل مثقال ذرة شرا یرا نیک دو که بد دی دیوینی دا عملونو طول پا مختلف طریقو بانے کی دیشی روایاتنا معلومی گی کہ دا طولو نا دیر زیاد وزندار شے دا با کلمہ دا لا الہ الا اللہ وی دا بڑی را وزندار ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی وی پیغمبر علیہ السلام فرمائی میدان حشر کی زمان امتی و سرے دا مخلوق پا مخ کے براوز تیشی یو کم سل رجس کرے عمل نامے دا با کلو کریشی او ہر عمل نامہ با دمر لوئے وی چی کمی پوری نظر لگی گنا را پوری یو یو عمل نامہ اگدہ دا رجس کرے او دا عمل نامے تولی دا گناہ دا بدینا دکی دی او دے بندن تفوس کی گی چی دے عمل نامہ کسی لکلی دا صحیح دی او کستا عمل نامہ کی فرشتو پتا زیادے کرے رہے تابا یو کارنی کرو فرشتو بلی کلی دے پسے نو دے اقرارو کچی اللہ دا سچی لکلی دا ٹوڑ صحیح دی فرشتو زیادے نرے کرے او پزڑکی یری گی چی دا ما دا نجات حسل آرنیش نرے وی دقی وقت کی اللہ وقت فرمائی چی نن پچا ظلم نیش نرے او دا دے طول گناہوں پر مقابلہ کی دا نیکی یو پرچبا اللہ و ایمان سرد موجود دا ابدا لراوان پاگی کی لکلی اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبده و رسول و اذا بندب عرض کی پروردگارا دا دے دمر طور و عمل نامو پر مقابلہ کی دا ورکوٹ پرچ سوزن بلری یا اللہ بو تو فرمائی پتا ظلم نکی گی بیا بپا تل یو چابڑی کے دا ٹول گناہونا واچولی شی تل بتڑک شی او بل رخت دا کلمے دا یو پرچب واچولی شی دا کلمے پرچب پی وزن داری نو پیغمبر علیہ السلام تیرا حدیث مبارک بیان کر نوے فرمائی تیرا اللہ دا نم پا مقابلہ کے حیث شی وزن دار کی دی نشی کریمہ کی دا اللہ نم دے وی نوح علیہ السلام دا وفات پا وقت خپل بچی راج او تیوی چه تاسو تا وسیعت کم دا کلمه دا لا اله الا اللہ او اسمانون او زمکا دا پا یوت لکی او لا اله الا اللہ پا بلت لکی چواچو لشن دا کلمه با پی وزندار لی نطول با اللہ پاکی و ندعو الموازین القسطا ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين لقيامة فرز باندي لإنصاف طلب قائمك واللاوي ونضع الموازين القسط لإنصاف طلب أدلو ليوم القيامة لقيامة فرز فلا تظلم نفس شيئا فهيس يوم نفس باندي بظلم نكيجي وإن كان مثقال حبة من خردل كذا چانيك عمل يا بد عمل ذا دا اريد داني برابر وي اتينا بها ابا مغرو وكفى بنا حاسبين او من حساب كتاب دفار كافي فاما من ثقلت موازينه كذا چا دني كه تل درني شوي فهو في عيشه راضيه ابا خوشاله په زندګي کې وي واما من خفت موازينه فامه هاويه او دا چاچی دا نیکیتن سپکشلی دا غٹکانا جہنم بی دا مومنانو دا نیکیتن بدرنوی دا نیکی عمل سربدی جنت تزی او دا کافرانو دا بدیتن بدرنوی دا نیکی غب سپکوی دا هر مومن طلب درنوی دا هر کافر طلب سپکوی دا مومن سر ایمان غند قیمتی سرمایه شتا وزندار آبا او کافر سر ایمان نیشتا دی اگر بی وزنه دی سپکوی یو زلطول دا کافر و دا مومن گوشی مومن و کافر پی معلوم شو دا کافر دا پارا بیا دویم زل طول نشتا دی فلا نقیم لہو یوم القیامت وزنا اگل دا نیکی و دا بدے فرق سپا کار دی اگو طول بد بد دی فلا نقیم لہو یوم القیامت وزنا پیغمبر علیہ السلام فرمائی دا قیامت پر از باندی یو دیر غٹ پٹ صرف سرے ابرا وستیشی دا اللہ پنیز دا مچ یا دا ماشی دا وزر برابر بنی دا کافر دی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ پکڑ دا سے لیر تپ ٹپ دے ورکوٹ دے کمزور دے دا سے نرے نرے خپے وے او چی خپے نرے نرے یو دل دے وہ لخت چارا کتا کرنو دے والا گا لخت دونیو اگر بل سڑی چی پرے کنو لخت اوچتا شو نو دیو پورو اوچت شو زوران دو خپے زوران دے اختاری صحابہ کرام خندلی دے پورتی تو نسپک دے وہ لخت پور تک وی پیغمبر علیہ السلام وی چی قسم پا غزات تی بچا پا قبضہ کی لما روح لی دا قیامت پا رزبان لی میزان عدل کی دا دو وزن دا احد نغر نبسیاتی بندت لیلی کی گی عبداللہ ابن مسعود دا احد دا غر نسیات وزن دا او دا غغت کافر دا مچی دا ماشی دا وزر نسپک دا بخاری شریف اخری حدیث لی یہ دو کلمی دی کلمتانی خفیفتان علی اللسان بجب بان سپکری ثقیلتان فی المیزان هذا قیامت پرس پاگ تلکی ثقیلتان دیر درنیلی او حبیبتان الی الرحمن اللہ تغیر محبوب دی او اغد و کلمے کمی دی سبحان اللہ و بحمده سبحان اللہ العظیم دات و کلمے دی دات و کلام دی سبحان اللہ و بحمده سبحان اللہ العظیم بیداری روزن لی پیغمبر علیہ السلام فرمائی چھے سبحان اللہ ویل سرا میزان عمل دا عمل اغتلا نمڈک شلا او الحمدللہ سرا باقی ماندہ نمڈک شلا بل حدیث کی پیغمبر علیہ السلام فرمائی دا عمل پتل کی دا کل اخلاق برابر بل عمل وزندار نلی یعنی دا کل اخلاق دیر وزن لری پیغمبر علیہ السلام فرمائی تو کار دا تدا سے خیب کہ پاغی عمل کول دے انسان دا پارا سے گران کار نلی خو میزان عمل کی دا طول نوزندار بی یو کل اخلاق او بل خاموش پاتی تیرل یعنی بی ضرورت خبری نکول دا ضرورت خبری کوا او عبس خبری نکوا پیغمبر علیہ السلام تو یو دل جبرائیل علیہ السلام تشریف روڑ او دغه دې کې یو سړی د الله د یری جړل وی جبرائیل علیہ السلام فرمایل چې د انسان په تمام اعمالو کې وزن بکیږي خو د الله د یری د آخرت د یری دا جړل دا چې عمل دی چې دا به تللی کیږي نه بلکې یوه اوښکه د جهنم د لوی لوی اور سړولو لپاره کافي ده یو ساس کې د سترګې د جهنم د لوی نه لوی اور سړولو لپاره کافي فضیلت علم کے پیغمبر علیہ السلام یو حدیث مبارک بیان کرے دے کہ میدان حشر کے بیو سڑے حاضر کری شی عمل نامہ بے مخ تروڑی شی نیک اعمال با پکڑیر کم وی اگر با اویری گی ناگان یو سیز دا اوریز پشان پور تا پا ہوا کی راغی او دا دا نیکے پتلکی ور پریوتو بیادتا وی رکے گی دا ستا دا عمل اغا میوه دا چه تا پا دنیا کی دیر و قلب تا دا دین احکام او مسائل خودل ستا دا تعلیم سلسله مخ کتللا چا چه پا غیبانی عمل کرده دا اغیر طول عمل که ستا حصه دا ستا دا نیکیت لکرار للا دا دین مسئله دا کوئی خلکو تا خیر ستا سو عمل نامه که بدا طول خلکو آغا سواب تا سو لمرا کری در کری شی اگر ٹول لب امن لا سو ور کی دس رچ اگر محروم جو ٹولے تالا در کرے اگوی لم ور کی خدا غی مجموعہ بتالم اللہ در کی وی دا ستاد علم سلسلہ دا پیغمبر علیہ السلام فرمائی چی یو بندہ جنازے سر قبرستان تلارو دا دفع نیکے تلکے دو قیرات بکی خودی شی بل روایت کی را دی چی یو قیرات دا احد دا غر برابر بلی کہ جنازہ دے اکڑا یو قیرات جنازے نہ پستر دفن پوری ایسان شوی دویم قیرات نگو ردا یو عمل لی سونا وزن لری دے خپل کور کے خرچہ کوا خپل بال بچلا کہ روزانہ کے میں خرچے کے دام تلی کی گی نہ پیغمبر علیہ السلام فرمائی کہ دا انسان دا نیکے پتل کے دا ٹول مخ کے کہ کم عمل کی خودی شی اگر دا پخپل اہل و عیال بانے خرچ کول او دا غوی ضروریات پورا کول دا یو نیک عمل لی خپل کور تا سودا وڑی روڑی ضروریات پورا کے دا با اول ستالا نیکی تلکی کیون شی پیغمبر علیہ السلام فرمائی چی دا قیامت پرست دا عالمانو دا قلم سی چی دا علم دین احکام و مسئلے پی لکلی دا دا شہید دا وین سر با اتلی نشی نا دا عالم دا قلم سی دا شہید دا وین نبا وزندار اللہ تے طولو روایاتو نا معلومے گی چی عملو نبا تللکے گی نا چی دا چا دا نیکے تل درنا شلا دا بندہ کامیاب شو او چی دا چا د نیکه تل سپک شوی نه دی ناکام. فاما من ثقلت موازینه فهو فی عیشه راضیه. پس هر چه هغه کس دی ثقلت موازینه چې درنی شلتلې د نیکۍ د ده فهو فی عیشه راضیه پس دی به په خوشحاله زندګۍ کې وي. واما من خفت موازینه پس هر چې هغه کس دی او هغه کس خفت چې سپکې شلې موازینه هغه تلې د نیکۍ د ده فأمه هاوية نتكان ذات هاوية دا. وما أدراك ما هي تا تصفت لگي ما هي جدا هاوية سشده نار حامية دير گرم اور دي جدا نكيت لسفكش لي يعني كافرو جدا غتكان نار حامية گرم اور دي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.